Café po kubek aromatycznej kawy. Bo komu w drogę, temu kawa. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O zdrowy rozsądek w związku z koronawirusem apeluje resort zdrowia. Zachowanie nieracjonalne niczemu dobremu nie sprzyja, wprowadza chaos. Senackie komisje zajmą się specustawą dotyczącą koronawirusa. Dobrze byłoby tą ustawę przyjąć bez poprawek. Wzywa senatorów marszałek Sejmu. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadza włoski rząd. O zachowanie spokoju i zdrowy rozsądek w związku z zagrożeniem koronawirusem apelują służby medyczne. Najgorszą reakcją w przypadku jakiejkolwiek epidemii jest panika, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Jak mówił w Polskim Radiu 24, rząd na bieżąco aktualizuje zalecenia. Najgorszą reakcją, jaka może by się wydarzyć, gdy epidemia występuje, to jest panika. Apeluję do wszystkiego, byśmy zachowali zdrowy rozsądek, bo to zachowanie nieracjonalne niczemu dobremu nie sprzyja, wprowadza chaos. My informujemy o zaleceniach, na bieżąco je aktualizujemy. Proszę do tego się stosować, a na pewno Państwo będziecie bezpieczni. Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono wczoraj w Lubuskiem. Chory mężczyzna jest pod opieką lekarzy na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Kontakt z pacjentem miało tylko dwoje jego bliskich. Zostali poddani kwarantannie w Lubuskiem, poza nimi także dwie inne osoby. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 97 osób. W związku z koronawirusem cały rząd pracuje w nadzwyczajnym trybie, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. Minister Aktywów Państwowych podkreślał, że zaangażowane są wszystkie resorty. To nie jest tylko kwestia ministra zdrowia. Chociażby, mogę powiedzieć, ze swojego podwórka. No właśnie, jakie pan ma zadania dodatkowe? Agencja Rezerw Materiałowych to jest instytucja, która mi podlega. To jest instytucja, która ogromną rolę w tej chwili odgrywa, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej ilości produktów niezbędnych do tego, żeby skutecznie zwalczyć się z koronawirusem. Chociażby maseczek i innych kwestii. Wczoraj premier zapowiedział, że do polskich szkół trafi 1 000 000 litrów środka dezynfekującego. Specustawa o koronawirusie trafi dziś do senackich komisji. Jutro przepisami zajmą się senatorowie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek apeluje, by przyjęli ustawę bez poprawek. W konsensusie została przyjęta przez Sejm głosami i rządzącej opcji, i opozycji. Z wyjątkiem oczywiście Konfederacji, która jak zwykle zachowała się zupełnie odmiennie, czyli zagłosowała przeciw. Poza zakażonym w szpitalach przebywa 65 osób z podejrzeniem koronawirusa, 349 przechodzi domową kwarantannę, a ponad 4,5 tysiąca jest pod nadzorem sanepidu. Włoski rząd po północy wydał dekret wprowadzający nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wszystkie szkoły i uczelnie będą zamknięte do 15 marca. Tam, gdzie to możliwe, nauczyciele i wykładowcy będą w kontakcie ze swoimi uczniami przez internet. Odwołano wszystkie konferencje, targi, sympozja i imprezy masowe, między innymi dyskoteki. Wszystkie zawody sportowe, łącznie z meczami piłki nożnej, do 3 kwietnia będą odbywać się bez udziału publiczności. Otwarte będą te kina, teatry, muzea, galerie sztuki i restauracje, które są w stanie zapewnić bezpieczną odległość 1 metra między odwiedzającymi. W dekrecie zawarto również szereg zaleceń, m.in. apel o to, by unikać uścisków dłoni. Osobom powyżej 75 roku życia zalecono przebywanie w domu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na czele ukraińskiego rządu stanął Denys Szmyhal. Do tej pory był wicepremierem. W nowym gabinecie stanowiska zachowali też niektórzy dotychczasowi ministrowie. Nowy premier Denys Szmyhal, który w poprzednim rządzie piastował stanowisko wicepremiera, zapewniał, że jego rząd stanowi nową jakość. To rząd, który nie będzie się chował w Facebooku, ale będzie wychodzić do ludzi i rozwiązywać ich problemy. W nowym rządzie pozostały jeszcze 4 wakaty. Prezydent Zełenski, tłumacząc zmianę rządu, wyjaśniał, że poprzedni jego skład jest odpowiedzialny m.in. za rosnącą dziurę budżetową i spadek produkcji przemysłowej. Kijów, Paweł Busz, Polskie Radio. Na wojskowych Powązkach zostanie dziś pochowany Paweł Królikowski. Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny zmarł w czwartek, miał 58 lat. Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska wspomina Pawła Królikowskiego jako człowieka bezkompromisowego oraz wierzącego w dobro. Paweł Królikowski nosił w sobie siłę i to siłę takiego mądrego, ciepłego, wierzącego człowieka, wierzącego w dobro. Reżyser serialu Rancho Wojciech Adamczyk zaznaczył, że odszedł człowiek wielu talentów i wartości. Lubił ludzi, lubił rozmawiać. Jego przyjście na plan to była od razu energia podkręcona. To wypływało z niego. Nikt nie wspomina Pawła źle. Zawsze mówiłem, że to poczucie humoru, ogromna inteligencja, dowcip, błyskotliwe riposty. No to cały czas było w nim. Paweł zawsze mi się kojarzyć będzie z życiem. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na informacje sportowe. Studiu Jan Kołucki. Największym zwycięzcą 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy jest Legia Warszawa, która wykorzystała potknięcie Krakowi i w tabeli ma już 9 punktów przewagi nad Pasami. Wicemistrzowie Polski wczoraj pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-0. W innych meczach gospodarze nie byli już tak gościnni. Piast Gliwice wygrał z Arką Gdynia 1-0, Śląsk Wrocław pokonał Koronę Kielce 2-1, a ŁKS Łódź dość niespodziewanie wygrał z Zagłębiem Lubin 3-2. Ze zwycięstwa cieszył się napastnik ŁKS-u Jakub Wróbel. Dla nas najważniejsze jest to, żeby wygrywać w każdym meczu. Nam remis nic nie dają, no wiadomo, jest to punkt, ale my potrzebujemy punktować za 3. Mam nadzieję, że te mecze będą coraz lepsze i coraz więcej będę dawał ŁKS-owi i uda się też strzelić tą pierwszą bramkę w ŁKS-ie. Najważniejsze jest to, że grywamy. Zostajemy jeszcze przy futbolu, bo do rozpoczęcia Mistrzostw Europy zostało 99 dni. O przygotowaniach do turnieju mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Oczywiście plany są, tylko na pewno dużo się w piłce zawsze dzieje, a oprócz tego na świecie i w Europie dzieje się nie tylko sportowo, ale również jeżeli chodzi o koronawirus, tak więc na pewno zaczyna się taki troszeczkę niepewny czas, ponieważ jesteśmy cały czas w podróżach, obserwujemy naszych zawodników, jak również przeciwników, ale tych meczów jest coraz więcej odwoływanych, tak więc no mam nadzieję, że to wszystko zostanie opanowane, że te mistrzostwa się odbędą, ale myślę, że dla nas oczywiście dwie kwestie są najważniejsze, to obserwacja zawodników i to, żeby oni nie odnosili już kontuzji. Na pewno na tą chwilę tych zawodników kontuzjowanych jest trzech i mam nadzieję, że ta lista się nie powiększy. Oczywiście kwestia Roberta jest jasna. On będzie gotowy. Kwestia Krystiana Bielika jest wyłączony z mistrzostw. Kwestia Dawida Kownackiego to też jest znak zapytania. Ale na pewno to jest jak gdyby zawsze największy problem, na który się nie ma wpływu. Najbliższe mecze reprezentacji Polski zaplanowano na koniec marca. Wtedy nasza drużyna zagra we Wrocławiu z Finlandią i w Chorzowie z Ukrainą. I na koniec boks, bo wczoraj odbył się otwarty trening z udziałem Adama Kownackiego. W sobotę Polak skrzyżuje rękawice z Robertem Heleniusem. Zwycięzca może dostać szansę starcia o mistrzowski pas. Bokserzy nie lubią specjalnie otwartych treningów medialnych. Z jednej strony chcą się jak najlepiej pokazać przed dziennikarzami, ale z drugiej ukryć to, co ich zdaniem przed zbliżającą się walką robią najlepiej. Dlatego można powiedzieć, że zarówno Kownacki, jak i Helenius wyszli na ring i poboksowali się z tak zwanym cieniem. Nic specjalnego się nie wydarzyło. Najbardziej jednak na 3 dni przed starciem cieszą te zapewnienia Adama Kownackiego. Pusztowaka wygrać, jestem naprawdę dobrze przygotowany i nie mogę doczekać. Dzisiaj obaj bokserzy wezmą udział w ostatniej konferencji prasowej, a w piątek w tradycyjnej ceremonii ważenia. Walka Kownacki-Helenius będzie najważniejszym starciem podczas sobotniej gali na nowojorskim Brooklynie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dość pogodnie i mało chmur, słaby deszcz synoptycy prognozują tylko w północnej Polsce. Niewielkie przymrozki w górach na Dolnym Śląsku i w Świętokrzyskiem. 3 stopnie w Szczecinie i Białymstoku, poza tym na razie od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? Hmm? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerian Sun.

ubiegłym tygodniu obiecałam więcej muzyki zespołu Garbage w do południa i to jest spełnienie tej obietnicy. Why do you love me? Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w czwartkowym paśmie do południa. A ta piosenka i płyta, z której pochodzi, to młodsza siostra tego albumu. I'm in the bumble. Niezmiennie najcudowniejszy kociak Nowego Jorku. Debbie Harry, Blondie, Hanging on the Telephone. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jak zawsze zachęcam do korespondencji i kontaktu. Są już pierwsze listy. Pan Szymon pisze: w sobotę startuję w zimowym ultramaratonie karkonowskim. Poproszę o coś na wzmocnienie. Panie Szymonie, teraz akurat będzie utwór służący chyba raczej jednak uspokojeniu. Really do frames come and go.

Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyrzga, witamy. Zdaniem przedsiębiorców rząd powinien być gotowy na różne scenariusze rozwoju epidemii, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Należałoby uruchomić różne instrumenty wsparcia, mówi rzepie prezes Business Center Club Marek Goliszewski. Jakie to mogłyby być instrumenty, panie Andrzeju, które byłyby rzeczywiście efektywne? Co by się przydało? Że musimy się szykować na różne scenariusze. Na początku naszych słuchaczy raczej tonował nastroje i uspokajał, że póki co te najgorsze zdarzenia, o których pewnie będziemy mówić za chwilę, jeszcze nie mają miejsca i powinniśmy trzymać kciuki, żeby też nie miały. Natomiast to, co jest głównym niebezpieczeństwem na tą chwilę, to jest zachwianie łańcuchów dostaw, czyli że część firm nie będzie miała z czego na przykład produkować. Nie ze swojej winy, po prostu dostawcy się nie wywiązują, bo pracownicy nie przychodzą do pracy, bo na przykład mają ustawowy zakaz przyjścia do pracy. To jest jeden z elementów. Druga sprawa to jest kwestia transportu, dowożenia pewnych towarów, czy będziemy mieć zamknięte granice. No i największą chyba dzisiaj bolączką tak naprawdę gospodarczą to jest branża turystyczna, która w pierwszej kolejności odczuwa skutki też tych nowych regulacji i trochę paniki, która powstała na światowych rynkach. Więc tutaj elementy zabezpieczenia też przedsiębiorców są potrzebne. My robiliśmy taką analizę jeszcze kilka tygodni temu, że jeżeli ten scenariusz najbardziej optymistyczny, czyli rozwiązanie problemu koronawirusa, szczególnie w Chinach, nastąpiłoby relatywnie szybko, to na polską gospodarkę będzie miało niewielki wpływ, bo około 0,02 punkta procentowego, jeżeli chodzi o zmiany w PKB. A ten, zakładaliście pewnie jakiś scenariusz mniej optymistyczny? No przy mniej optymistycznych scenariuszach to się przesuwa mniej więcej w okolicy 0,05% w warunkach, jeżeli patrzymy głównie na przeniesienie się sytuacji chińskiej na europejską. Polacy ostatecznie pogodzili się z zakazem handlu w niedzielę, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zakupy, które zwykle robiliśmy w ostatni dzień tygodnia, przerzuciliśmy podobno głównie na sobotę. Gazeta podaje, że udział tego dnia, soboty, w wydatkach gospodarstw domowych zwiększył się z 19% w 2017 do 21% w 2019. Zyskał też poniedziałek o 1 punkt procentowy do 14%. A pan, panie Andrzeju, kiedy robi zakupy? No ja muszę powiedzieć, że niestety głównie faktycznie soboty rano i ja zapisuję się do tej grupy, która zwiększyła udział zakupów tego dnia. To jest dosyć racjonalne, wydaje mi się przynajmniej, szczególnie jeżeli moje dziecko budzi mnie z samego rana, więc jestem jednym z pierwszych osób, która jest w sklepie. Jeszcze nie ma kolejek. Jeszcze nie ma aż takich kolejek. Natomiast dla wielu osób na pewno jest to uniedogodnienie i tutaj te działania, które się pojawiły po stronie konsumentów, no trzeba przyznać, że są dosyć racjonalne, chociaż nawiązują one też do zachowań, które występują w 11 innych krajach Unii Europejskiej, bo takie gospodarki jak Niemcy, Francja, Hiszpania, do niedawna jeszcze w Unii Europejskiej Wielka Brytania, to są kraje, które również częściowe zakazy handlu niedzielnego mają i tam również głównie te zakupy przenoszą się na sobotę. Przez rok obowiązywania e-dowodów, czyli od 4 marca 2019 ten rok, właśnie teraz, dokładnie minął, wydano ponad 2 700 000 takich dokumentów, poinformował resort cyfryzacji. Wydano to jedno, ale druga informacja jest taka, że tam trzeba aktywować te dowody, te usługi elektroniczne zapisane, umożliwiające posiadanie tego dowodu. No i aktywowano z tych prawie 3 milionów 1 milion i najczęściej, uwaga, aktywowały te dowody, jak podaje ministerstwo, bardzo konkretnie przedstawia statystyki. Kobiety najczęściej decydowały się na ten ruch. Mówiąc krótko, decydujemy się na te dowody, coraz chętniej sięgamy po niej, to już prawie 3 miliony. No, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważny element rozwijania tych e-usług, również publicznych i państwowych. To też jest kwestia na przykład podpisywania części dokumentów czy zobowiązań. Tego typu e-dowody ułatwiają te rozwiązania i trzeba powiedzieć, że ten wynik jest o tyle ciekawy i dość wysoki, bo nie ma obowiązku dzisiaj zmieniania dowodów. To jest bądź osoby, które wyrabiają nowe, bądź te, które same zgłosiły się, że te nowe e-dowody chcą posiadać. Łapownictwo i nadużycia księgowe to najczęstsze przestępstwa. Wynika z badania PwC. Wśród 5000 przedsiębiorców z 99 krajów wyniki tego badania przytacza czwartkowy Puls Biznesu. Wydawałoby się, że kłopoty z łapownictwem to nie jest coś, o czym można mówić w XXI wieku na taką skalę, a jednak... Jednak, bo widać, że to jest globalny problem, bo na świecie 30% respondentów przebadanych przez PwC przyznało, że jest to problem. To jest bardzo, bardzo niepokojące zjawisko z perspektywy gospodarczej, bo to jest zachwianie też takiej uczciwej konkurencji, bo ktoś łamiąc prawo próbuje ułatwiać sobie część działań czy aktywności i to jest element, z którym absolutnie ponadnarodowo kraje powinny działać, bo często też jednostkowo wewnątrz kraju też trudno część rzeczy rozwiązywać, bo te działania mogą mieć charakter globalny. I na koniec wracamy do koronawirusa. Banknoty mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego jak najczęściej warto korzystać z płatności zbliżeniowych, zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. No i chyba rzeczywiście warto wziąć to pod uwagę. Gotówka nie jest w cenie, nie ma dobrej prasy od wielu, wielu lat już tak naprawdę. Bankowcy mówią, jest droga, używajmy kart, dodatkowo jeszcze teraz wirus. No ja bym dodał jeszcze jeden element, bo obrót bezgotówkowy jest również bardziej przejrzysty i transparentny. To jest trochę element, o którym przed chwilą mówiliśmy. Wszystko jest rejestrowane. To jest element też do zawężania szarej strefy i również nieuczciwej konkurencji, więc jeżeli koronawirus miałby się przełożyć na to, że w większym stopniu na świecie byśmy widzieli obrót bezgotówkowy, bo on w Polsce jest całkiem mocno rozwinięty, to może być taki efekt uboczny, pozytywny tej całej epidemii. Andrzej Kubiciek, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyrzga, dobrego dnia i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, procesor Intel teraz za jedyne 1399, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. No

czekać na swoją nową muzykę, ale jest. Po 5 latach milczenia wraca Lien La Havas i to jest właśnie ten singiel, który zwiastuje powrót niezwykle utalentowanej, charyzmatycznej i czarującej wokalistki, która chociaż zdecydowanie ma tendencje i upodobania zmierzające w stronę tradycyjnie rozumianej muzyki pop, zarazem w tym wszystkim ma jakiś mocno alternatywny upór, by wszystko działo się jednak na jej zasadach i według jej warunków. Podglądam listę od Państwa. Za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Wśród tych, którzy napisali, jest m.in. pan Maciej, który ma szczęście dzielić dom, przestrzeń życiową i życie w ogóle z jednym z najpiękniejszych kotów, jakie zobaczyłam na wszystkich zdjęciach kotów, jakie wysyłają mi Państwo, pokazując fragment swojego życia i prywatności. Zresztą myślę, że kot Behemoth już zagościł niejednokrotnie na tej antenie właśnie w nawiązaniu do zdjęć, jakimi dzieli się pan Maciej. Proszę wyobrazić sobie wielką, czarną istotę, przepiękną. I zdjęcie kota Behemota skierowało moje myśli w stronę tego, czy państwa zwierzęta domowe mają swoją ulubioną muzykę? Na przykład, czy jest jakiś pies, kot, który uwielbia zespół Fleetwood Mac? Baby,